Eksotiske dyr blitt mer og mer populære som kjæledyr i norske hjem den senere tid, og i Oslo det nylig åpnet en forretning som har spesialisert seg på nettopp slike. Ja, Norge har jo lenge vært et u-land på kjæledyrområdet, og det dette misforholdet vi nå prøver å bøte på med denne forretningen. Ja, og her det nesten som å befinne seg i den afrikanske jungel, hva nye og spennende dyrarter angår. Ja. Kanskje de kunne vise meg noen av husets, skal vi si, spesialiteter? Ja, hva synes de for eksempel om denne her? Får man si, hva det? En russisk slagbjørn. Faren var med i slaget ved Stalingrad. Det må jo selvsagt temmes før den vil føle seg hjemme i en vanlig norsk obosleilighet. Det som en... Har den noen navn? Den heter Asbjørn. Ja, det var ikke dumt på en bjørn. Asbjørn, nei. Nei, det ble i grunn, men i grunnen så det ikke så originalt. Men vi kjøpte den av et firma som kaller seg for A.S. Bjørn. Ja, det var jo litt av en rusk det der. Men si meg, har dere ikke noen for folk som ikke har akkurat obosleiligheter? Kanskje som bor på hybel, liksom? Ja, vi har jo denne uhyre anvendelige vaskebjørnen. Hva kan den da? Den kan vaskes. 40 graders maskinvask og sentrifugering det morsomste den vet. I motsetning til slagbjørnen som må renses. Det ikke noe morsomt. For slagbjørnen? For den som må rense den. Nei, akkurat det. Det jo forståelig, ja. Men her inne har dere jo masse rart. Den der borte for eksempel, hva det? Åh, de mener åtselgribben på vaglen der. Ah, det slik en åtselgribb ser ut? Jeg har aldri sett den sånn. Hva gir man sånne å spise egentlig? Åtselgribben er uhyre populær. Ja. Den spiser faktisk hva som helst. Jeg forresten veldig glad i barn. Men nå skal du få se på noe annet rart. Ja. Markene våre. Vi har en hel rekke forskjellige marker. Mm-hmm. Den marken der for eksempel, den tysk. Ja. Såkalt Deutschmark. Og denne her borte indiansk. En indiansk slektning av den norske metemarken. Mm-hmm. Den såkalt jaktmarken. Fordelen med den indianske jaktmarken at de lever meget lenge. Ja, de lever faktisk så uhyggelig lenge at indianerne pleier å kalle dem for de evige jaktmarker. Og hvor får dere kjøpt disse markene fra? Fra Marks & Spencer i London. Men hva det for en merkelig fisk i akvariet der borte? Og det ingen merkelig fisk. Det en merkelig vannbøffel. Og hvorfor den så merkelig? Og den puster med snorkel. For øvrig så synes jeg hører musikk fra der bakrommet det kommer. Ja, det stemmer det. Det de tre selskapsløvene våre. Yes. Hittil har laget så mange skandaler i selskapslivet at vi nå forsøker vi da å omskolere dem til danseløver. Mm. Vi fikk forresten inn noe nytt og uhyre spennende i går. Ja. Vi klarer aldri å gjette hva det for noe. Varulv. Hvordan i all verden gjettet de det? Jeg aner ikke, det var det første som falt meg inn. Men hva i all verden kan man bruke en varulv til da? Bruke? Tenk nå ikke på nytteverdien da, mann. Tenk til den frydefulle lille retsel. Vi har en egen varulv tassende rundt i huset til alle døgnets tider, va? Ja, jeg skjønner, ja. Men det er jo masse der som enormt mye denne andre dyr. Ja, vi har en del andre dyr, ja. Vi har jo denne litt, vi har en del litt sånne originale dyr også, da, vet du. Aha. For eksempel klatremus, for eksempel. Ja. Klatrehest, søramerikansk krapyl. Mm-hmm. Nebbete levergrafser, yes. Transylvansk bloddrikker eller såkalt vampyr, mm-hmm. Sambisk pestmygg, bendelorm, dvergpuddel, katt, men er det ikke en tyrannosaurus som sitter der borte? Nei, den død. Men den rører jo på seg? Nei, det engjørningen borte i hjørnet der som rører på den. Men sånn helt til slutt, jeg mener som innehaver av denne høyst spesielle forretningen så... Nei, nå tror jeg de har misforstått. Jeg er ikke innehaver her. Men hvor han da? Nei, jeg har faktisk ikke sett han på flere timer her, men den fete anakondaen der borte, ja. Jeg tror den vet mer enn den vil ut med. Men hvem de da? Og jeg er den nye sensasjonen her, jeg kom i kasse fra Afrika i går.